وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ و هنگامی که فرا می‌خوانید به سوی نماز می‌گیرند آن را به مسخره و بازی. آن بدان سبب است که همانا آنان گروهی اند که خرد نمی ورزند. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون بگو ای اهل کتاب آیا عیب می گیرید از ما جز برای اینکه ایمان آوردیم به الله و آنچه فرو فرستاده شده به سوی ما و آنچه فرو فرستاده شده است از پیش و همانا بیشترتان نافرمانید؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل بگو آیا خبر دهم شما را به بدتر از این پاداش نزد الله؟ آن که لعنت کرد او را الله و خشم گرفت بر او و گردانید برخیشان را بوزینه و خوک و آن که پرستید طاغوت را آنان بدترین جایگاه را دارند و گمراه ترند از راه میانه وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ و هنگامی که بیایند نزد شما میگویند ایمان آورده ایم در حالی که قطعاً وارد شدند با کفر و آنان نیز بیرون رفتند با آن و الله داناتر است به آنچه پنهان می داشتند و ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان و أكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون و می بینی بسیاری از آنان را که شتاب می‌ورزند در گناه و تجاوز و حرام خاریشان به راستی بد است آنچه می‌کردند. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون چرا باز نمی دارند آنان را افراد خدایی و دانشمندان یهود از گفتار گناه آلودشان و حرام خاریشان؟ به راستی بد است آنچه می کردند. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. و گفتند یهودیان دست الله بسته است، بسته باد دست هایشان و لعنت شدند به سبب آنچه گفتند، بلکه دو دستش گشاده است، انفاق می کند هر گونه که بخواهد و قطعا می افزاید بسیاری از آنان را آنچه فرو فرستاده شده به سوی تو از سوی پروردگارت بر سرکشی و کفرشان، و افکندیم میانشان دشمنی و کینه را تا روز رستاخیز، هرگاه که برافروختند آتشی را برای جنگ فرو می نشاند آن را الله و می کوشند در زمین برای فساد، و الله دوست ندارد مفسدان را.